شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. تدي آياتنا دوين باب شروع کیگی تردا پنجشتم آيات پوری پدی کی دعوت توحید اللہ تعالی بیانیگی دلیل وحی دلیل نقلی او دلیل عقلی دغ بیانیگی او بیا اللہ تعالی ذکر کئی جواب دا هغه چا ذکر کئی چې هغه دلیل نسی پا قوالو دا باغیانو باننی پا خلاف دا دین ماننی. ذکر دا اسباب دا عذاب اللہ تعالی بیانی او کم و خلقو چی دا اللہ تعالی دا دین نبغاوت کرده دی اغیط اللہ تعالی تخویب ذکر کئی دا قیامت یرا. شهید اللہ گواہی کرده دی اللہ تعالی و انہو لا الہ الا ہو پا دی خبر بانی چی نشتر حق دار دا بندگی سوا دا غنا والملائکۃ و ملائکم دغه گواہی کړی دا و اولو العلم او خواندانو د علم هم دغه گواہی کړی دا چې الله تعالی سره حقدار د بندګۍ بل څوک نشته لري شریک سره نشته لري. قائما بالقسط الله تعالی ولار دی په انصاف سره قائما بالقسط شهید الله گواہی کړی دا الله تعالی. یو معنا هم دغه د چراکمه تاسو کولای شو شهیدا په معنا د شهادت سره په معنا د گواهی سره. ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې بل معنا کړی دا کوئی شهیدا په معنا د قضا سره فیصله کړی دا الله تعالی د دې خبرې چې نشتره حقدار د بندګۍ سوا د الله تعالی نه والملائکۃ نو ملائکم دغه فیصله کړی دا او خواندان د علم هم دغه فیصله کوي. بل معنا ابو حیان رحمت الله علیه ذکر کړی دا وای شهیدا په معنا د بیان سره دی بیان کړی دی الله تعالی چې نشتره حقدار د بندګۍ سوا د الله تعالی نه والملائکۃ و ملائکم دغه بیان کړی دی دغه وضاحت کړی دی او دغه سه اولو العلم هم چیرې دغه خبرې وضاحت کوي او بیان کوي چې د الله تعالی سره حقدار د بندګۍ څوک نشتره. قائما بالقسط یو قول لمبسرین داری چی دا قائمان بالقسطی دا حال واقع شوی دی دا اللہ للفظنا پا حال کون دا لغا اللہ تعالی کی جی قائمان بالقسطی او دا قیام نمرات چی تدبیر دا خلق رے چی اللہ تعالی تدبیر کون کی رے اللہ تعالی انتظام چی لون کی رے دا خلقو بالقسطی پا عدل و پا انصاف سرا قائمان بالقسطی نو قائمان دا حال دی دا اللہ هنا نو الله تعالی چې یک یو ذات دی الله تعالی د دغه خبرې گواہی کړی دا او قائما بالقسط الله تعالی قیام کړی دی نه الله تعالی انتظام کوون کړي د خلکو په عدل او په انصاف سره بالعدل بالقسط بالعدل والانصاف په عدل او په انصاف باندې. دویم قول هم پسرین داري چې دا قائما بالقسط دا حال درې درې وانه الله تعالی هم قیام بالقسط کړی دی نو ملائکم کړی دی او اولو العلم هم کړی دی مانا دا شولا چی دغا اللہ تعالی و دا اللہ تعالی ملائکہ و دغا سی علماء پا دی خبر بانی پاک دی پا دی خبر بانی مضبوط دی چی دا اللہ تعالی سر بل سوک اختیار من نشتر شریک و سر نشتر قائمان بالقسط لا الہ الا ہو نشتر حق دار دا بندگی سوا دا اللہ تعالی نا اللہ نعلا و بل سوک حق دار دا بندگی نشتر دی دکی دا آیات چی دلالت کی ففضلت دا علم ماننے ذکر دی دے کہ اللہ تعالیٰ د خپلی گواہی سرا د عالم گواہی دا شریک کرے دا اللہ ہم گواہی کہ چی دا اللہ سر شریک نیچ ترے نو دا غصی کم خلق چی دا اللہ تعالیٰ پا دین مانی پوئی گیا غم داری خبری گواہی کئی نو دا غصی ملائکم داری خبری گواہی کئی لا الہ الا ہو نشتر حق دار دا بندگی سوا دا اللہ تعالیٰ نا. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ حدیث ذکر کرے دے افضل ذکر لا الہ الا اللہ پر ٹول ذکرون کی بہترین ذکر چرے لا الہ الا اللہ دے الا عزیز و اللہ تعالیٰ ذراور ذات دے الحکیم حکمتون والا دے اللہ تعالیٰ حکمتون والا دے. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ حدیث ذکر کرے دے وی سوک چھر دی آیات تلاوت وکی ردی آیات دی تلاوت نورست دا کلمہ وی انا علا ذالک من الشاہدین اللہ تعالیٰ زم پا دے بانی گواہی کم جستا سر شریک نشترے یو جاو بی صاحب ہا یوم القیامہ نو داغ انسان بر قیامت پورد بانی را وستلیشی فيقول الله عز وجل الله تعالى بوتوي عبدي عاهد الي زما دي بنده ما سره لوس کړو یعنی ما سره شریک نو غنلې و انا حق من وفى بالعهد او زلایق يم چې زم خپل لوس دې سره پوره کما ادخل عبدي الجنه زما بنده دې جنت ته داخل کئ بندہ جنت داخل گئی دا کلمہ ہوا ہے انا علی ذلک من الشاہدین انا علی ذلک من الشاہدین اللہ تعالیٰ تام ددی گواہی کرے دے جسا سر شریک نشترے اللہ تعالیٰ استا ملائکم ددی گواہی کرے دے جسا سر شریک نشترے اللہ تعالیٰ عالمان ددی خبر گواہی کرے دے جسا سر شریک نشترے نو انا علی ذلک من الشاہدین اللہ زم ددی گواہی کوم جسا سر شریک نشترے اللہ پیغمبر القیامت کے وداد اللہ تعالیٰ مخی تراشی اللہ بوئی دل وس کڑے چ ما سر شریک نشترے ما سر جنت لوس کڑے دے جنت تے داخل کی انا علی ذلک من الشاہدین عام چ تلاوت کوئی ہم دا کلمہ سر وائے لا الہ الا هو العزیز الحکیم اللہ تعالی ذرا اور ذات الحکیم حکمتن والدے ان الدین عند اللہ الاسلام مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم رب دری آیت دما قبل سردار مخ کی آیت کہ اللہ تعالی لا الہ الا هو حق دار دا بندگی صرف یو اللہ تعالی دے یعنی کلمہ دا شہادت ذکر شلا نو دی آیات کے اس تدغ نم ذکر کئی چاگی تا دین اسلام ملے کی لا الہ الا اللہ تا دی دوی معنی سر دین اسلام لا الہ معنی داری چا اللہ تعالی صرف ستا قانون و نظام منو تا بل چا قانون و نظام بنا منو نو اس دی کلمہ تا شہادت دا لا الہ الا اللہ نم ذکر کئی پر دی آیات کی چاگی دین اسلام دے شهادت الله لا اله الا الله اغسل ان الدين عند الله الاسلام د لا اله معنا صرف دانه چې الله تعالی ستا سره په عبادت کې څوک شریک نه ګرځاو یعنی تا ته سجدي کو نو بل چاته سجدي نه کو نه د الله تعالی قانون منل لا اله کې دې کې معنا د قانون پرته د الله تعالی ستا قانون بمنو بل چا غو نه منو ان الدين يقينا قبول كل شيء دين عند الله ده الله تعالى پنځبانی الاسلام واغه اسلام نه دا قبول كل شيء ټکم بګر کم دینه وای دا دی هم په سرین لیکلی دی الدين کې الف لام عهدی اغه دین چې ده الله تعالى پنځبانی قبول شوی دی قبول شوی دین هغه ته وای چې الله تعالی قبول کړی دی سو کې چې دنیا کې او منی نو اغه انسان ده الله تعالی پنځبانی دا غی ذمہ فارغ ده نو قیامت کې الله تعالی غی له جنت ورکی قبول شوی دین هغه دی څوک یې ومني نو جنت ته پیځي او هغه دین چې څوک ونه مني نو جهنم ته پیځي هغه قبول شوی دین دی تفسیر جلالین معنا کړی دا ان الدین المرضیه هغه قبول شوی دین او خو خپل شوی دین د الله تعالی په نیز باندې الاسلام او هغه اسلام دی الکه جمهوریت په کې رقم دین راغی اوس الله و استاسو رفاره چی ما خوخ کرده دین دین و اغا صرف دین اسلام دی بل دین نره و میب تغی غیر الاسلامی دینن پلا یقبل منه او دا دین اسلام نچا علاو بل قانون و نظام چا طلب کنو اللہ تعالی تی اغا نقبلی اغا تی نقبلی رسو ام تفصیل لاشی خود دیده کرتا صرف یو حدیث ویم چی دا ذهنونم لکھ کولاوشی استاسو با انشاءاللہ کولاوشوی خود چی دا سوک اوریدون کری نور خلق او اغیته هم دا خبره اور سوی او هغه دې مواوري حدیث کې راغلی دی ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت دی ورستو کوم ځای کې چراغ بیرته حواله ویمه قیامت په ورځ باندې ودا بندگان د الله تعالی مخې ته راوستل شي کله چې سره الله تعالی حساب کتاب کین نو دې بندانه ودا د منځونه تاو شي منځونه به مخ کې شي الله تعالی ته وای ز سفارش کوم چې دا سره معاف کا الله بو ته وای ته په خیر خلی کې نصاب مې سره شته دی بیا به روجه راشي الله تعالی زې شفاعت کو مجرا سره معاف کا الله بو ته روجی ته په خیر خلی کې نه دې سره حساب کوم زکات براشي حج براشي تبلیغ براشي دعوت براشي ذکر اذکار براشي تلاوت براشي درس و تدریس براشي دا هر یو نیک عمل براشي اور دې بندر سپارش پکې چې الله تعالی معاف کا خو هر یو ته الله تعالی وی چې تلک طرف تشه اخر کې یجو الاسلام او اسلام براشي الله تعالی بو توي ترامخ کیشه بکا خذو و بک نعتوی د دې اسلام په وجبان استا په وجبان یاد سړی رانه سم جهنم ته ولاړ شي نو یا به اوس جنت تلار شي جنت دوله ور کما ګوري منځونه کړی دی خخ من گزار دی زکاتونه ور کړی دی بالکل سخی سړی دی دغه سي حاجی سیب دی حاجونه هم کړی دی تبلیغی سیب دی تبلیغونه هم کړی دی مولای سیب دی شیخ سیب دی درس و تدریس هم کړی دی تلاوت یې کړی دی ذکر و اذکار یې کړی دی دا ټول عبادت براشی دی انسان د پاره به شفاعت کوي خو الله تعالی به شفاعت قبول نکي اسلام به آخر کې راشي، اسلام باندې باندې پوه شو، لیکن د الله تعالی قانون، د الله تعالی نظام براشي، الله به تو وی بکا اخذو و کنه عتوی ستا په وجبانه اوس یا جنت ورکوم، یاری په دې په ستا په دې وجبانه د اخسرې رانه سم، الله به تو ته اسلام یو سلام ذاتي ما وستا په وجبانه بیا ونی سم جهنم ته وګزار کما او یا به جنت تلرشي. او ما جب تغی غیر الاسلام دینن پل یقبل منه، نو چې دین اسلام نه علاوه بل دین منل دي نو ندی منز قبول دي، منزونه خکړی دي کنه لکه بیلمازه خونه دي، تاسو تمونه چې حدیث کې دا غرال منزونه کړی دي بیلمازه نه دي، او دغه سي زکات ورکه حرام خور نه دي، نو دغه سي روزه نه سي روزه خور نه دي، نو دغه سي تبلیغونه کړی دي حجونه کړی دي، دا ټول نیک اعمال کړی دي. خدا الله تعالی غا اجتماعی دین چې کم دی د حدود او د قصاصات او دین دی چې الله تعالی په غی باندې خوشاليږي، چې غا الله تعالی یو عین او نظام را لګره دی قران کې دی، او نبی صلی الله علیه وسلم دغه شرح کړی دی چې دغه نظام موجود نه او منځ قبول نه دی، روزی دی قبول نه دی، درس او تدریس تلاوت دی قبول نه دی، حج دی قبول نه دی، زکات دی قبول نه دی، تلاوت او تبلیغونه او داهید شی دی قبول نه دی، الله دې نه قبول ای. او مجب تغی غیر الاسلام دینن فلا یقبل من، ان الدين يقلا قبول کله شی دین د الله تعالی په نسبت اسلام دی. او مختلف الذين اوت الكتاب، اغه درې خبرې دي تاسو مال چې قران کریم کې برازي، اختلاف چا کړی دی علماء، اختلاف کله کړی دی د علم نورستو، اختلاف ولې کړی دی د زد او د عینات د وجنه، خاچ د الله په نسبت قبول شوی دین اغه دین اسلام دی او بل دین د الله تعالی په نسبت قبول نه دی. نو جمهور دا اختلافات پکې چا وکړل، دا پکې علما وای دا اسلامی جمهوریت دی او دا پکې کفری جمهوریت دی، دا د سیدل کې اسلامی زینا، اسلامی شراب، اسلامی پلانې، اسلامی ډمتوب، لکه دا سی وای چې جمهوریت خو به دینی را کوپر دی، وس چې څوک پکې دا وای چې دا اسلامی دی او دا غیر اسلامی دی، لکه وای چې اسلامی زینا ده، نو اسلامی زینا چرته ای، یا اسلامی ډمتوب دی دا، یا دا اسلامی شراب دی چې شراب جوړ کې او د بیت الله په خوا کې جوړ کې، نه روز بالله من ذالک، او لیبل په دا ولګي چې دا د بیت الله په خوا کې جوړ شوی دی، دا په دې باندې اسلامي کیږي. نو دی جمهوریت باندې لیبل د اسلامي لګول دا داسې دی لکه شراب په بوتل باندې چې پاسه اسلامي نوم ولیکي، دا په دې باندې نه اسلامي کیږي. او مختلف الذين نو اختلاف نه لیکړیا کسان، او مختلف الذين اختلاف نه لیکړیا کسان چورګلې شو د غیته کتاب الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر اختلاف دی اوت الكتاب کړه دی ورسو دغه نه چراغله دغه ته علم د الله تعالی په دین معنی پوی دی. بغیم بینهم د وجد زت کول نه فهمین دی او کې بغیم بینهم و بین اهل الحق، مخکې مرته عبارت ویل علامه بیزاوی رحمت الله علیه و چې د علماء اختلاف ولې کړی دی د الله تعالی په دین کې، ولی اختلاف کړی دی د حق پرستو سره، طلب للریاست علامه بیزاوی وی بیا ته حکومت زی چې ته داسې پکې ونوې چې دا اسلامي جمهوریت دی او ته ټول دا وې چې دا کفري جمهوریت دی، نو بیا به تا ته وایي چې صاحب تا دا دومره غټ پټکې وهلې ته پکې ولې ناسې، دا خو کفري جمهوریت دی. نو یار زه دا نه شم ویلی دا یو اسلامي دی او بل چې دی د مغربي جمهوریت دی، دواړو کې فرق دی، خا دواړو کې څه فرق دی، ته به هغه فرق هم بیا واضح کړي کنه، اسلامي جمهوریت کمه دی او کفري جمهوریت هغه کمه دی. مونږ دا دعوه کوو، زمونږ دعوه دا ده اے دا امریکی او د بل بل هغه ته پریک دا خلک بوچ یو پلانې دی یو پلانې دی، مونږ وایو د پاکستان مروجه جمهوریت د کوپر دی، څنګه مویلله هغه جمهوریت چې چاوله تعریفونه بدل کړی را بدل کړی دی چې دای نه دا اسلامي دی او چې دای نه دا کوپری دی. زمونږه داوا دا ده په پاکستان کې کم مروج جمهوریت دی دا د کوپر نظام دی، دا کوپری نظام دی، دا هغه نظام دی چې بده کې الک او جنۍ برابر دی، دا هغه نظام دی چې بده کې جاهل او عالم برابر دي، دا هغه نظام دی پدې کې مسلمان او کافر برابر دي، دا هغه نظام دی چې جمعات بمباري، دا هغه نظام دی چې مسلمان بمباري، دا هغه نظام دی چې دا د الله تعالی په قانون غوښتونکو باندې بمبار کوي، دا هغه نظام دی دغه جمهوریت مونږ وای د کوپر دی، دا هغه نظام دی چې الک الک ته واده کوي، دا هغه نظام دی. نو دغه نظام ته مونږ کوپر بل بل د ملک د بل ملک هغه پریک دوا، زمونږ دا داواده چې پاکستان کې مروج جمهوریت دا نن سبا چې کوم مروجه جمهوریت دی دا د کوپر دی، بس دا زمونږ داواده دی باندې څوک باسو بحث کوي، نو دې سره مونږ باسو بحث کولی شو. نو دې کې علامه بیضاوی وی خبر دینه مختلف بغیم بینهم د وجد عزت کولنه فهمین دریو کې طلب للریاست بیا حکومت زی د دې وجنه ابتدا و چې د جمهوریت د لیبل چې به بدلی را بدلی در دې وجنه پیدا لګی ها یو ایدا حکومت رانه لاندل شي او چې دا کتاب پورته نه کې پلاس کې لسی ونه نسی وی دا اوټ چره دی کتاب لور کین بیا خو له کتاب خلق بیا خو له اوټ خلق نه ور کوي کنه نو خلق په دی باندې دوکه کوي خلق بری پټکی باندې دوکه کوي خلق پر خپل غټه تنه باندې دوکه کوي خلق په دی لیبل باندې دوکه کوي چې دا اسلامی جمهوریت دی دا کفر دی خا عمران خان چې کین هغه بیا کافر دی په دی باندې ته دغه په خلاف باندې بیا را پاسی مظاهری کې احتجاجونه کې او بیا چې یو مولوی سیب کین بیا سره هغه بیا اسلامی شو یو شاند جمهوریت دی دغه یو پاکستان کې دغه یو قسم جمهوریت دی د مولای سیف د پارف کې کما علاوه دی او درې بل د پارف کې کما کم فرق دی په دې دوانو کې هیڅ فرق پکې نشته دی الله په خپل منځ کې وروستی دی نن خیر ډیر دعاګانې وکړي ټول پاکستان نن جام دی پاکستان حکومت چې ټول څومره روډونه دي موټروېګانې دي یو شی دی بل شی ټول جام دی مکمل ټول راوتی دي او مکمل د پوج راوتی دی پولیس راوتی دی الله تعالی په خپل منځ کې ورولا الله تعالی دغه ظالمان دغه کافران په یو بل باندې مسلط کا الله تعالی زمونږ د ټول مسلمانانو انتقام د دیونه واخله په یو بل کې ورغلی دی الله تعالی د نور منخلی و مې کور بی آیات الله او چا او دی باندې ټول مسلمانان باور وکایخه لکه سرنګ شي افغانستان د ټول دنیا کافر راغله او دی باندې حمله وکړه مسلمانان یې وزورول په لکونو مسلمانان په شهادت باندې ورسول اغه امریکایان او دغه ټول اتحادیان الله تعالی ذلیل کړل الله تعالی رسوا کړل او اغه مسلمانان الله تعالی دغه مصیبتونو دغه مشکلاتونو الله تعالی بچ کړل او الله تعالی محفوظ کړل الله تعالی په امن کړل بیا هم دغه دعا کوي چې الله تعالی د امارت اسلامی ټول مجاهدین او بیا خصوصا مشران لره د یو ښه نظام د چلولو توفیق دی الله تعالی ورکړي دي ته دعاګانې کوي چې دا زورولې امت او دا زورولې مسلمانان د دیو ټکور وشي د الله تعالی په دین باندې د الله تعالی په قانون باندې د الله تعالی په هغه قانون چې کوم الله را لېږلی په هغه قانون باندې د مسلمانانو ټکور وشي د زړونو خدا بل خبر هم انشاء الله دا لري نه ده دا مستقبل راتلونکي زمانه ده چې هر کله ده دا مونږ نه وایو چې دا به سبا بل سبا وي او دا به کال بعد دوه کاله بعد وي د پاکستان به هم دغه حال وي د دې پنجابیانو بیا دومره ورځې نه وي انشاء الله د تحریک طالبان پاکستان د دې حکومت واګي به انشاء الله د دې مجاهدینو او د دې مسلمانانو په لاسو کې ودا واګي الله تعالی ورکي الله رب العالمین دې ډېر زر تر زر تبا کی دغه مسلمانان چې وای زورول دغه مسلمانان چې وای وهل وای ټکول مسلمانان په شهادت ورسول په هجرت مجبور کړل جماعتونه او مدرسې وران کړل الله رب العالمین دې هم د سوران کله کسرنګ چې نور مسلمانان وران کړي و مې یکبر بی آیات الله او چا چې کوپر وک په آیاتونه د الله تعالی باندې یعنی چا چې انکار وکړ د الله تعالی د قانون او د الله تعالی د نظام نه فإن الله سریع الحساب یقینا الله تعالی دې زر حساب کوونکې الله تعالی دې ډیر زیات زر حساب کوونکې د سریع الحساب الله تعالی به زر حساب کوي د دې مخ کې وضاحت ویل شوی فإن حاجوک وقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذین اوتوا الكتاب والأمیین أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا دی آیت کې الله تعالی د اختلاف نتیجه ذکر کړي د اختلاف نتیجه سره فإن حاجوک وقل اسلمت وجهي لله او دی آیت کې الله تعالی د محاجی او د اختلافاتو په وخت کې ادب الله تعالی خې مؤمنان مسلمانانو ته کله خلکو اختلافات ډیر راځي په خپل منځ کې علما مختلف کیږي سیاسیان او دغه سي پارټیانې دا بر یو بل سره اختلاف کوي خدا اختلاف په وخت کې چرته د الله تعالی دین پرېنک دی بس ته په هر وخت کې دا وایې چې زه خدای الله تابع یم بس زه د الله بنده یم زه به د الله تعالی نظام او قانون منم د خپل خبرې نه واپس کیږم فإن حاجو کانو کدی جګړه کوي ستا سره محاجه پرون ویلې شوې زیات داله پر استعمالیږي په محاجه باطل کی یعنی جګړه کوي مانا دا شو چې بې دلیل خبرې کوي ستا سره بې دلیل بحثونه کوي ستا سره کدی ستا سره جګړه کوي نه خلاریږي نو بقول تو آئے پیغمبر اسلم تو وجه للہ چه ما زان تابع گرزولے دے للہ خاص دے اللہ تعالی دے پارا ما زان اللہ تعالی تو تابع کردے دے وجہیا دے مخ کے وضاحت بیان شوی دے ذکر دے وجہ لے مراد تینا ٹول بدن دے ما خپل زان تابع کردے دے اللہ تعالی دے پارا ومن اتبعنی او اغسوکم دے اللہ تعالی تابع دار دی ومن اتبعنی او اغسوک چه زمان تابع داری کردے دنو آغیم خپل زان تابع دار کردے دے اللہ تعالی ومن اتبعنی زما تابعداران هم د الله تعالی دین منلې دي او من اتبعنی تفسیر بغوی لیکری دي وی دا دیده کی دا وجی اسلم تو وجه لیلہ دا دینا مراد چرے عمل دے یعنی زمان طول عملونا دا اللہ تعالی در ازار پاردی او زمان چکم ملگری دنو آغیم خپل زان چرے اللہ تعالی توقف کردے دا غی عملونا دا اللہ تعالی دا پاردی ومانی تبعنی دا عطب دے پدی اسلم تو پدی تو زمیر بانی دا عطب دے ما زان دا اللہ تعالی تاوی کردے دے نو ومن حق چاہم زان دا اللہ تعالی تاوی کردے دے اتبعنی چی زمان تاوی دار دی زما او زما ټول ملګری بس مونږ د الله تعالی تابع یو او د الله تعالی دین او د الله تعالی قانون غوړو وقل للذین اوتوا الكتاب او وای ته هغه کسانو ته چې ورکلې شوی دی هغه ته کتاب ول امیین او امیانو ته وای اوتوا الكتاب خو پیژنې کړم مخکې ویل شوی دی د دین مراد چې يهود او نصاراتی مراد دي چې هغه ته کتاب ورکلې شوی ول امیین مراد چې مشرکین عرب دي مراد دي چې دا غیر سره سمانی کتاب نو دا غیر سره آسمانی کتاب نو سماوی کتاب دا غیر سره نو هغه ته وایا د دین مراد چې به کتاب خلق دی یواز مشرکین عرب نه امیین نه مراد هغه خلق دی چې هغه ته کتاب نه ورکل شوی نو کغه مشرکین عرب دی په هغه وخت کې کړه دی زمانی هندوان دی کسیکان دی بت مت وال دی هر قسم چې دی خو چې هغه ته کتاب نه ورکل شوی نو هغه ته خبره وکړه اسلمتم آیتا سو تابیداری کوئی کنا اسلمتم دیده که دا استفهام پا معنا دا طلب سره دی استفهام پا معنا دا امر سره دی اسلمتم سمانا دا یعنی تاسو تا دعوت ور کری جی اسلام قبول کئی تفسیر زاد المسیر معنا کری دا معناه الامرو دا اسلمتم معنا دیده که دا امر دا اسلمتم معنا دا رجی تاسو دا اللہ تعالی قانون تغاڑا کی دی یه یهودیانو تم دعوت ور کئی نسواراو تم دعوت ور کئی نو دغسی هندوانو ته دعوت ورکي سیکانو ته دعوت ورکي د دغسی جمهوریانو ته دعوت ورکي چې دی خدای الله کتاب نه مانی کړه الله کتاب یې منل نه ولې بیا قانون زاغی چې کم قانون څوک و منی غواړي نو پغی باندې بیا ولې بمبار کوي نو دی جمهوریانو دې ټولو ته دعوت ورکي اسلمتم یعنی سمانه ده اسلمتم معناه الامر د دې معنا د امر د اسلام قبول کړي د الله تعالی د دین اومنی تفسیر تبری معنا کړی ده وی اسلمتم یعنی هل افردتم التوحید واخلصتم العبادة لله تعالی هل افردتم التوحید ایتاسو توحید صرف د الله تعالی لپاره منل دی کنه واخلصتم العبادة او تاسو عبادت خالص د الله تعالی لپاره کړی دی کنه نو سمانه ده یعنی توحید صرف د الله تعالی ومنی او د رسید الله تعالی عبادت وکي صرف وسره شی خبره توکی دی په این اسلامونو کدیو تابعداری وکړه د الله تعالی د قانون اسلام امانا پا قدیه تا دو ندوی هدایت منده و این تولهو که دا اللہ تعالی دا قانون و دا اسلام نمخ وڑا و دا اللہ تعالی دا عبادت نه دا اسلام اسلام دا تکی زکو و چو مخ که دا اسلام خبر و دا دین و دا قانون خبر روانه ده نو و این تولهو که دیو مخ وگرده و پا انما علیک البلاغ نو یقینا لازم دی بتابانی سر پر سول دا اللہ تعالی دا دین علیک البلاغ سر بتابانی رسول دی مخ که من تا خبر کردی و چه منگ پا دیبانی مکلپ نیو که سوک داوی چی یرا کچا په پلانیزه کې او پلانیزه کې خبره اونم منل نو بس سره زمونږ نه الله تعالی تپوس کوي زمونږ نه الله سره تپوس هم نه کوي په مونږ باندې صرف دعوت رسول دي دعوت برسه کبي اي سوک منی او دي منی او کسو کې نه منی نو کافر دي دنیا نه لاړ شي او جهنم په الله تعالی ډکی ستا زمواري سره د الله تعالی دین تر سوا د الله دین چې ورسه اوس کسو کې منی او کني منی ته صرف مساله بیانو بس فإنما عليك البلاغ يقينا بتابان رسول دي بتابان لازم دي رسول ده الله تعالى دين والله بصير بالعباد والله تعالى لدن كره خپل بندگان دره الله تعالى خپل بندگان يني ديك پي مفسرين لکلي دي وان تولوا كره خلق مخواړو تاو ته الله تعالى دين بيان کو دي مخواړو نو دي لپاره د ان شرطي دي جزار دي لپاره هدف د پلا ته حزن اي پیغمبر ته بیا مخ پکیګا که الله تبا کوي کنه نو بیا دي الله تبا کوي ته په خپه کېګم ته خو ته د الله دین بیان کنه یا دویم باندې په سرینه لیکل دی و ان تولوا او کدی مخ واړو د الله تعالی د دین او د الله تعالی د قانون نه پلا تبعت علیکا پتابانه خو ته تاوان او ملامتیا نشته کنه تاو ته خبره وکړه چې لکه زه د الله دین غواړم زه د الله قانون غواړم او تاسو مو منئ په دې کې خیر دی کنن د پاکستان د سی وای کنه چې مونږ د الله قانون نه پیژو والله کرے دنیا یو کافر ری ته پورته وګوري نشی کتلی وته د غیټم محفوظ دی دا او دا ټول سمرا عسکری سامانونه چری دا سمرا هر څه چری الله تعالی په ډیره مهربانی کړی دی نو دا ټول ارسو محفوظ شي دا مؤمنان مسلمانان دا ویني به محفوظ شي نو تو ته وای چې تاسو دا دین اومنئ نو کدینه اومنه الله تعالی پلات او کوی نه مانه نو تاو ته دا الله تعالی دین بیان ک پلات تبعت علیکا نو بتا بانی بیا ستاوان نشتره بتا بانی سم علامتیا نشتره والله بصیر بالعباد الله تعالی لدون کې د خپل بندگانو د دې معنی مرتبار بار بار پچر دې سمانه ده الله تعالی خپل بندگان یعنی نه دا بندگان چې کم اعمال کوي الله تعالی به داغي اجر یا داغي سزا الله تعالی دی تور کوي ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم رب دري آيات دما قبل سردار مخ کی آیت کہ اللہ تعالی وی دعوت ور کری خلق تا کہ کتاب والدی او کہ غیر کتاب والدی کہ اندوان دی کہ سکان دی کہ چینایان دی او کہ روس والدی ہر سوک چری دعوت ور کری دا اللہ تعالی دا نظام نو کہ نظام ہے او نمانا و انت واللو فا انما علیک البلا کہ مخ ہے وگرداو یعنی دا اللہ تعالی دین ہے او نمانا نو دی آیات کہ اللہ تعالی تفصیل ذکر کری دا و انت واللو کہ دیو مخ واراو مخ راول سنگ دی ان اللذین کپرو چې کوپر وکی د الله تعالی پیغمبران قتلې او دغه سې څوک چې ته د الله تعالی دین بیانې هغه قتلې نو دا هغه تولی دا ان الذين تولوا او ان تولوا هغه تولی سده ان الذين كفروا دا چې دا هغه تولی لپاره تفسیر دی او د آیات کې الله تعالی تخویف او خروی ذکر کوي هغه خلکو ته درې کارونه ذکر کړی دي د غباطل پرستو خلکو او د تولی تفسیر سره په آیات کې درې کارونه دي ان الذين يكفرون بآيات الله یقینا کسان چې کوبر کوي پایاتون د الله تعالی باندې دا آیاتونو نه مراد چې عام دي کایاتونه د تورات دي کایاتونه د انجیل دي او کایاتونه د قران کریم دي نه د يهوديانو نه د يهوديانو نه چې تورات منل پاغي باندې لازم شوی نو چې دا غینه انکار کوي او دغه سي نسوارو باندې انجیل منل د لازم شوی نو یک پرونه چې دا غینه انکار کوي او په دې وخت کې د قران کریم منل چې دا لازم دي نو یک پورونه چې قران نه انکار کوي په هر زمانه کې یک پورونه بی آیات الله ويقتلون النبيين وجن پیغمبران لره بغیر حق بغیر د جرم شرعینه د پیغمبرانو قتلول مخکې ردی تفصیل ویل شوی چې بنی اسرائیل ته دین انکار کاوه دې زمانه کې ډیر خلک دغه سشتلې تاسو ته ما بیا خبره کړې و مصر کې څو علما پیدا شوی او دغه سی بعضی نور ملکونو کې علما پیدا شوی دی و يهوديانو پیغمبران نه دی قتل کړي نو تاسو سمال چې کم دې کم دا ولیدل نو تاسو پوه شئ چې دا د غوسړې دی اغه لچې د روپۍ ورکې ادی باندې او تاسو سمال یو حدیث کې راغلی دی چې بنی اسرائیل 300 پیغمبران چره 300 پیغمبران په یو ورځ کې 300 پیغمبران قتل کړي او حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د ټولو نه سخترین عذاب په قیامت کې هغه چاته ملاويږي چې یا پیغمبر هغه قتل کړی او یا دار علیګېدلې پیغمبر قتل کړی نو د دینه یقتلون النبیین بغیر حق بغیر د جرم شرعینا هغه جرم شرعی مم د تویل او چې جرم شرعی سره یا یو سړی دی هغه شادی شوه دی او زنا وکي نو بیا به هغه قتلېږي دا جرم شرعی دی یا یو سړی دی پناه حق باندې قتل وکي قصدن نو هغه به قصاص کیږي دا جرم شرعی دی او یا یو مؤمن مسلمان دی هغه مرتد شي نو بیا به هغه قتلې نو دا درې جرمونه و د پیغمبرانو نو وو اسې وجل پیغمبران بغیر د جرم شرعینه ويقتلون الذين وجن دي وها کسان یامرون بالقسط چې حکم کوي په انصاف باندې من الناس خلقنا یعنی حق پرس علما کرام چې وجنی دا ټولو ترجمه کیږي غیتا يهوديان هغه ترجمه کیږي وجنی په شریک باندې د غره په یو څوک کې ویو عالم ناسی د الله تعالی د دین بیان بکای نور چې په کراچی کې ډیر شي ناس پیغه ته سنوي پیښور کې بناسي هغه ته سنوي اسلام آباد کې بناسي هغه ته سنوي حکم چې حق پرس علما کرام دی پاغي بس ګرځي ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس هغه حق پرس خلک چې هغه حق خبره کوي ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلي دي وې دیو به د حق پرس خلک کولې وجل لکونهم دعوهم الى الحق ځکه هغه به حق تر تر بلل يأمرون من الناس یعنی لکونهم دعوهم الى الحق ذکر الله تعالی د دین هغه حق خبره به وتکول نو د دی وجنه بیا قتلول چا چې پاکستان کې حق خبره کړی دنو هغه په قبر باندې لولو جواب کی ولر دی صحیح ده چې کوم چا حق خبره کړی دنو هغه په شهادت باندې رسول دي چې حق خبره دی وکړه نو بیا بری زینې په خپل کور کې بیا شپنه شي کوله بیا بغرونو غارونو کې بیا ګرځي غار نه امیر سی ابراهیم الله به کله چې د الله تعالی د دین आवाज پورته کونه بیا غر نه دی درې چیزونه دی بیا به غر ته دی بیا ری په اوارو کې بیا څوک نه پاتې کوي او بیا غر ته چلاړې نو ځان له بیا غارونه بکنی غارونه اسی او بیا کینیم نه او بیا به غرنې د بسې در رواني بیا به توپونه مزایل بی بیا به سیدا غدر رواني. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای سید الشهداء حمزه د ټول شهیدانو سردار چې دغه حمزه رضی الله تعالی عنه دی ورجل قام الى امام جائر فامره ونهاه او بیا د حمزه رضی الله تعالی عنه پسې بیا د هغه شهید لوی مرتبه ده چې هغه د الله تعالی دین چا ته بیان کړی په صحیح طریقه باندې او بیا یې قتل کی خلک. نو دا د حمزه رضی الله تعالی عنه پسې دویم نمبر شهیدی دا دومره بهترینه درجه ده. ته دیو جن نبی صلی الله علیه وسلم فرمای بهترین جهاد دار کلمۃ عدل کلمۃ حق عند سلطان جائر د یو ظالم د یو کافر او د یو بيدینه بادشاه په مخ کې حق خبره وکي نو دام بهترین جهاد دی. الله تعالی دې ټول علما او تر حق وینا د نصیب کی. مخ کې تاسو ما یو حدیث ویلو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای قیامت کې الله تعالی یو سړی راولي خپل مخ ته او درې الله تعالی به ته پوسو کی چی پلانی وخت کې د یو حق وینا موقع او تاغه وینا ولې نه وکړي نو دغه بنده به الله تعالی ته وی الله تعالی زیر ادم په خپل ځان باندې نو الله تعالی به ته وی زه حق دارم چې تا زمانه یاره کړی وې زمانه ول نه ریدل چې دغه نه ریدل ويقتلون الذين وجدوا كسان يامرون الناس چې حکم کوي یا امرون چې حکم کوي بالقسط و انصاف سره من الناس د خلکونه فبشرهم بعذاب الیم نو زیر ورکه دغه در په عذاب درناک سره ډیر سخترین عذاب الله تعالی دی ورکی اولائک الذین دا هغه اولائک الذین حبطت اعمالهم دغه خلق دی چې برباد شوی دی عملونه دی په دنیا او آخرت دنیا او په آخرت کې ته دغه خلقو دنیا هم تباه ده او آخرت هم تباه ده په دنیا کې اعمال تباه دي درې سمانه ده. د دې مخکې جګړه تفصیل تاسو ته ویل دي په دنیا کې اعمال تباه دي په دنیا کې ردی او مدح په زم سره بدل شول د دې مدح په سمانه بدل شول په زم سره يهوديان چې مخکې په یو نیک نوم باندې یادېدل چې دا ډېر نیکان خلق دي دا اهل کتاب دي خو کله چې پیغمبران او حق پرست علماي شهیدان کله نو ردی او غمت ها په زم سره بدل شول مخکې به ویل چې پاک فوج زنده بد دا الفاظ مخکې په ټرکونه باندې به شاته لیکلی او پاک فوج کو سلام دسی یو انسان شکل ودا کړو دا لاس په درسي دا کړو پاک فوج کو سلام وسه حال وګوره ورشي چې خلکو د سوي نو دې کې الله تعالی او حبیبت اعمالهم د دې غمت ها په زم سره بدل شول دویم علما لیکلی دي د دیو سنا په لعنت سره بدل شوله د دیو چې وخلکو مخ کې سنا صفت به کا اوس په لعنت وای اوس په سوې لعنت پیوي او دریم علما لیکلي دي د دیو امن بدل شو په قید کولو سره او دغه سی په وجل سره وسه دا حکم دی چې وسه قید کوي او وجنه نو دغه سی حبت په آخرت کې داري چې دیو دا کم اعمال کړی دي د دیو سره سزا به ته ملاويږي په آخرت کې په جهنم کې وتر دي سزا ملاويږي نو په دنیا کې هم اعمال چې هغه تباه شول سنا صفت یې نشته ری خلک په لعنتونه وای نو خلک یې کم دی کې مؤمن یا وجنی او یا چې گرفتاری او آخرت کې هغه اعمال چې برباد دي دغه اعمال کغه خه اعمال کړی نو هغه هم د نجات سبب نه ګرځي بلکې جهنم ته وځي. اولائک الذین دغه خلک دي حبطت اعمالهم چې برباد دي عملونه دي په دنیا او آخرت په دنیا او په آخرت کې و ما لهم من ناصرین او نو به دیره پاره څوک مددګاران دیره پاره مددګاران نه ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ خبر ذکر کړی ده ډیره بهترینه خبره ده. سوچ وکئ دی آیات تلان دی وګورئ اگر ته زویم وې دی آیات کی دی آیاتونو کی الله تعالی د دی د اهل کتاب او درې نور کافرانو درې قباحتونه بیان کړی دي او الله تعالی په غدریو د دی قباحتونو باندې درې عذابونه په ترتیب سره ذکر شوی دي. اوس دی آیاتونو ته وګورئ ان الذين يكفرون بآيات الله دا اول قواحت یعنی دیو دا الله تعالی دا کتاب نه انکار کړی دي نو د دې لپاره چې په دې باندې مرتب شوی دی په بشیر هم عذاب الیم څوک چې د الله تعالی قانون نه مني دا غیر پر عذاب الیم دي. دویم قواحت د دې ذکر شوی دي او یقتلون النبیین بغیر حق دیو دا الله تعالی پیغمبران وجنی په نه حق باندې نو په دې باندې مرتب شوی دی اولائک الذین حبطت اعمالهم عملونه برباد دي. نو دریم ذکر شوی دی ویقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس حق پرس علماء کرام قتلی نو ما لهم من ناصرین دی لپاره مددگار نشته ری مخکې ردی درې قباحتونه بیان شول او د دې لپاره درې عذابونه بیان شول نو دا په یو بل سره په مرتب اندازه باندې د شوید چې د آیاتونو ته لاندې وګورئ نو بیا په دې باندې پوهیږئ و ما لهم من ناصرین او نشته ردی لپاره څوک مددګاران د الله تعالی د عذاب نه بیا څوک خلاص نکی الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب الله لیحکم بینهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون رب الذي آيات ما قبل سرداري ما كياتون كي الله تعالى ددي ودلوي علماء ذكر وك شاغي اختلاف كره دي بغي بينهم نو دي آيات كي الله تعالى ذكر كي ددي ودنيم گلو مليانو حال يو غدي چي ده الله تعالى پ دين ماني پورا پويگي خلي كي ناغا زد و عنات كي نو باز خوب كي داسري چا غنيم گلي مليان دي د خلاصې مولیان دی پوره چیرې سبق ماغې نه دی ویلې پوره د الله تعالی په دین باندې نه پویږي نو صلی الله تعالی دغه حال ذکر کړي الم تر الی الذین آیتن غوریا کسانو ته او تو نصیب من الکتاب چې ورکلې شوی دغه تاسو برخه د کتاب د الله تعالی نه په پوره کتاب د الله تعالی باندې نه پویږي نیمګړی مولیان هغه ته وي یدعون الی کتاب الله رب الیکې دلې شی دیو کتاب د الله تعالی ته یحکم بینهم دیر پارا چی پیسلو کی ردیو پمیند کی دا کتاب اللہ نے مراد یو قول لمبسیرین داری چی مراد داری نا تورات دے نو پا تورات کی دا زیناکار دا پارا دا رجم حکم بیان شویو رستو با انشاءاللہ داری تفصیل بلدے کی راشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے راوستلے ویداد وکا سان دی زینائی کردی دا دیر پارا چیرے حکم سرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے تاسو تورات راوڑائی کل فاتو بی تورات پتلوها و رستو انشاءاللہ تری وضاحت رازی وی تاسو تورات پا تورات کی چردی کم حکم دینو بس آقا دیکن وی یار تورات کی خود دی پا بارکی منگ سندری دیلی منگ تردی سپتا نشتری نبی صلی اللہ علیہ وسلم توی زی تاسو راولی تورات تاسو راولی وی زد دا راولوی پکی تاسو دا حکم یو طرف تا بل طرف تا پانی اڑاولی او کم دیکی چردی ناکار دا رجم حکم پا غیبا نلاسی خودیو نبی رستاموتی دا لاس دیر کدی لانس شی خودی دیتا اگر چی داری کنو پیزا آیت الرجم تلوحو دا اگر رجم آغا آیت چی اگر بلکل پلقی دا نو اللہ وی چی کلی دا اللہ کتاب تر آو بلی چی راشی دا اللہ تلا پا کتاب بانی پیسلو کئی ثم ایتولا فریق منهم بیا مخ کردی وڈا لردیونا جمہوریان دا اللہ تلا دا کتاب نمانی دا پوجان و پولیس و عیسائی بیا دا اللہ تلا کتاب نمانی دا غسی مپسرینو لکلی دی الی کتاب اللہ نمرات چی قرآن کریم دی چې دا قرآن د الله تعالی د کتابونو د تورات او د انجیل چې تایید کوي دا غي تصدیق کوي د نبی علیہ السلام په وخت کې کم يهوديانو الکه يهوديان پرېږدي په دې زمانه کې کم مسلمانان دي چې غي ته ویل شي يدعون الی کتاب الله چې راو بل شي کتاب د الله تعالی تلی حکم بینهم چې دیو په میند کې فیصله وکي نو اذا فریق منهم ثم يتولى فریق منهم بیا یو ډله مخړې د دین او هم معرضون او دی همیشه لپاره مخړه ونکړي الله تعالی دی دین نمانی دی الله تعالی دی الله تعالی دی کتاب نه چره مخړه یو د دین چره داسې طریقي فرت من قصوره لکه زمرینه چې نور چارپایان چره طریقي او دا غینه تخته کوي تخته کوي دا غینه وهم معرضون دی همیشه لپاره مخ کړی لیحکم بینهم دا یحکم کی ضمیر راجی دی کتاب د الله تعالی ته او دا نسبت چره مجازن شوی دی ثم يتولى فريق منهم یو حدیث پر تویہ من چې الله تعالی د قانون او د الله تعالی د نظام سره متعلق دی مسند احمد کې دا حدیث ذکر شوی دی د حضرت ابو امامه باهلی رضی الله تعالی عنه روایت دی عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لتون قزنا عور الاسلام عروه عروه و د اسلام دا کړی به یو بل نه جدا کیږي یو کړی بل کړی دا به جدا کیږي په کله ما انتقضت عروه تشبث الناس بالتي تليها و یو کړی چې د اسلام جدا شي د خلق با غبل رانسی نو کله چې د اسلام کړی غبل مخی جنو خلق ولا بل راټینګی د دین اسلام مثال داسې دی لکه یو کړی یو زنجیر دی چې هغه د کړو نه جوړ شوی دی نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل د دین اسلام دا کړی چې یو کړی به جدا کیږي بل به جدا کیږي خلق به د الله تعالی په دین کې په یو حکم باندې عمل نه کوي نو غبل بزر خلق راټینګی غبل براټینګ کې غبل براټینګ کې بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل اولهن نقض الحكم اول چیر مسلمانان نه د الله تعالی د دین کړای ختمی غنو هغه د الله تعالی په کتاب باندې فیصله کول اول بدا لرشی منزونه خو کئی منزونه نپریگ دی روجی بم نسی زکاتونه بم ورکی حجونه بم کئی عمرول بم زی تلاوتونه و ذکر اسکار بم کئی خو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی اول حکم دا اللہ تعالی چی ماتی گی نو اغا الحکم دا اللہ تعالی پا قانون بانی پیسلی کول اول بدا ختم شی او بیا نبی علیہ السلام و آخرهن الصلاة آخری کڑی دا دین اسلام چی اغا منزه نموندم چرے تقریبا ختم دو والا دے قلار نیم کڑے وی لپاتی نو بس لگ لگ مسلمانان چرے منز کئے اولنے سرے دا اللہ دا قانون بانی پیسلے کول دا بر خلکو نلار شی دا دا اللہ پیغمبر ویری دی لکا دا مسند احمد کے دا حدیث موجود دے دا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت بانی دے اولہن نقضا الحکم اول دا اللہ حکم و دا اللہ پیسلے بر خلکو نلار شی او اخیره به څه شی اخیره هغه مونږ دی بس معمولی د لکین به معمولی راتین کله الله تعالی دغه دین دا هغه اخیره زیاده و هم معرضون او دی اعراض کوون کړي تفسیر جلالین معنا کړي دا هم معرضون عن قبول حکمه او دغه خلق کړي همیشه لپاره اعراض کوي د قبولولو د حکم د الله تعالی نه او هم معرضون دا اعراض کوي همیشه لپاره عن قبول حکمه د الله تعالی د حکم نه قبولولو نه همیشه لپاره دی اعراض کوي ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وغرهم في دينهم ما كانوا يبترون دي آيات كي الله تعالى دو علتون ذكر كردي دا تولي أو دا إعراض دا فارا دا خلق دا الله تعالى در كتاب دا پيسلون إعراض ولكي دا تولي ولكي دا زان تر جنت تي كداران وي زك دا الله تعالى قانون ننافذي وی آسی جنت تزونو پر قانون کی سو ضرورت دے دیتا وی آسیم جنت تزو دا زان تر جنت تی کداران وی زکا دا عقیدہ ساتی زکا دا اللہ تعالیٰ پا کتاب بانے عمل لکی دا اللہ دا قوانینو نزکا اعراض کی چی دیو زان تا آسیم جنتیان ویا وی آسیم زکانا جنت تروانیو نو چا جنت پس کی راتنگ کرے دے پا درس و تدریس کی بس مولی سیب دے بس پا درس و تدریس کی ناستے نمارا خبری مانا دا نا جدا کرونا غلط دی زیمان طول دین دا غنا دے نمارا خبری مانا دا یو سړی چیرې یو مولوی صاحب دی بس هغه ناستې په جماعت کې ناستې مدرسه کې ناستې شپېته اتیا کال او شل بس دا پوره دی زما دا خدمت او په دې باندې جنت ته ځم نور هیڅ څه تم ضرورت نشته دی مجاهد صاحب چیرې صرف بس جهاد را ټینګ کړی دی کمون ته معلوم دی خپل او کنه دی ته معلوم او د الله تعالی دین او د الله تعالی کتاب زده کوي او کنه بس دغه جهاد دی بس دا پوره دی نو دغه سی بل چا چیرې چا دعوت او تبلیغ را ټینګ کړی دی بس صرف په دغه کې جنت غواړي بل څه ته ضرورت نشته دی نه داسې بنه کو دا اللہ پلار کی جہاد بم کے دا اللہ تعالیٰ کتاب بم زکے درس تدریس بم کے دعوت و تبلیغ بکے ذکر اسکار بکے حج بکے عمرہ بکے دا ٹول ہر سب کے نو اللہ تعالیٰ وی دا بل کار زکر نکی دا اللہ دا قانون دا چی زان تر جنت تک داران پا بل سکے ہوئی نیش پا بل سکے ہوئی چی جنت تا دسی پا اسانی بانی زینو دیتا بکی بیسا ضرورت دے خو اللہ تعالیٰ وی چی زور برابر کم مخی دا غسی آیت چی تیر شوئے دے ذالک بی انہم ذالک دا اسم اشاره دا مشار الیه تولی او اعراض دے ذالک دا دیو دا مخڑ اول بانهم دا پدی وجری چی یقینن دیو قالو وی دیو دے کہ قالو دا قول نمرات چری عقیدہ ساتلی دا قول نمرات چری عقیدہ ساتلی رست وردی تفصیل کو کل راضی قول پمانا دا عقیدہ سرا کل چ و مسپارہ شروع کی دل ان شاء الله پاگی کی بیا اغاز ایک وردی تفصیل لتا بیم چ کل قول لازی پمانا دا عقیدہ سرا او دا غیر فار ورته بیا حوالے میں ذالک بانهم دا پدی وجبانی چی یقینا دی عقیدہ ساتی لن تمسن النار چی ہچری به اون رسیگی مونته اور د جهنم الا ایام معدوده مگر یو تور دی شمار لې شوی د دې مخکې وضاحت شوی دی ښه چی دا لن تمسن النار الا ایام معدوده د دې معدودات نو مراد څه شی دی نو تاسو ته مالته کې ویلو چې څوک یې دینه اور دی مراد دی او څوک یې چې دینه مراد سلوی خور دی او پاغي باندې مونږ چې زمونږ استادانو برت کا او چې دا خبره صحیح نه ده او دا غیر پاره طبيعه د قران کریم دو آیاتونه ویلو او دا شیخ الله رحمه الله په حواله باندې تاسو ته ویلو عمل بعد زیات تفسیرونه دا ویل چې مراد د دینه هغه ور دي چې د یو مشرانو د صحیح عبادت کړیو نو البته مې ته چې ولات جرواز رتو وزر اخرى مشران خو بیا الله تعالی ماف کړی ثم عفونا عنکم من بعد ذالک هغه وضاحت مخکې بار بار شوی دی ان شاء الله به تاسو ته یادی وغرهم في دينهم ما كانوا يبترون دا دویم علت دی دیو دا الله تعالی دیو دا الله تعالی د دی دین نه اعراض ولې کوي ځکه وغرهم دوکه ور کړی دیو ته په دینهم د دیو د دین په واره کې ما كانوا يبترون هغه خبرو چې دیو د دروغ جوړی دی ځان نه دا خلق دا اللہ تعالی دا دین نا اعراض ذکر کئی چرا دیو مولیانو دیو تا درو خبری جوڑ کری دی نو دیو پا درو خبرو بانی دو کشوی دی نو سی دا قرآن دا سی وای چو منگا دا بیخی وای چی سوار لسو کال مخ کی دا کالو دا حالتو دا حالتو الکر دیو اخسر اولا گوی وغر رہوم پی دینیم او دو کور کری دا دیو تا دیو دا دین پا بارکی ما کانو یبترون اغه جمهوریت تیر دیو مولیانو دیو ته جوړ کړی دی ماکان یپترون چې اسلامی جمهوریت ته جوړ کړی دی نو وای دا چې غیر مسلح جدوجہد دی په دې باندې مونږ د الله تعالی قانون راولو او پاتیا او کالو کې را نه وسته د دې علما په خوري باندې یو گزار دا مشوخه په افغانستان کې چې کله الله تعالی پت حرا وستله نو دی وای چې په مسلح جدوجہد باندې ویدان کیږي دلته کې وشوله کدا ونه شوله دلته کې وشلو کالو کې وشوله تا پاتیا او کالو کې ونه کړل او اتیا کالنه اتیا سو کال چې نور تیر شیم په جمهوریت راون رانولي وغرهم پی دینهم ما کانوا یفترون د دیو مولیانو دیو تر دی دین په واره کې درو خبرې جوړې کړې دي نو دا خلک پاغي باندې دا د نیمګړی مولیان پاغي باندې دوه کښې ویل چې پلانې شیخ سي پرې کړي تاسو ته مویل چې دا نیمګړو مولیانو بس روان دي خبر خو یې کنه یا نیمګړی مولیان دي یا معمولی چې بل نه خبر اوریدلې ده جمهوریت ولی کې یار پلانې شیخ سي وو 14 په متو کې دوه رکعت مونږ به مکه خوده ری د غر څه سره غر کا دا خبره کوي دا غدا ویل دین د دیو جن مونږ دا کار کو وغرهم پی دینهم ما کانوا یفترون دا خلک به دی باندې دوکه کړی دي مړه د الله د نظام غختلو ته څه ضرورت دی قلار کینه بس دغه د دین خدمت کوه بس ته په جنت ته دینو ته چې په جنت ته چې په اسی زینو څه ضرورت دی چې شهید کیږي او زخمی کیږي او د کور نو وستل کیږي بمبار دونه کیږي په غو باندې څه درد دی چې دا کار کوي وغرهم پی دینهم ما کانوا یفترون ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی ایثبتهم علی دینهم الباطل دا خلق لکڑی دی دیو لرا د دیو په دغه باطل دین ماندی ما خدعو به انفسهم چې دیو په ځان ته دوکه ور کړی دا هغه صدا من ان من زعمهم ان النار لا تمسهم بذنوبهم مړه دا کوم گناهونه چې کوون دا خو څه ګنانه د پدی باندې مونږ جهنم ته نزو وای دا خو مونږ دین خدمت کو دا عبادت غنی خا دا جمهوریت کې رئیس چخلی دی ته عبادت وای دی ته دین وای فکیف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون دی آیت کہ اللہ تعالیٰ دغه منکرین و تا دغه جمهوریان و تا اللہ تعالیٰ تخویف و اخروی ذکر کئی دا قیامت یارا ذات پا کی ورزا ستا پا تا بول لگیزا پا کئی پا ازا جمعناهم پا کئی پا حالهم تفسیر جلالین لکری دی پا کئی پا حالهم نو سرنگی حالت بید دیو ازا جمعناهم کل چرا جمکو منگ دیو لرا لیوم لا ریب پی دا لیوم ان کی دا لام پا ماند پی سر دی مخ کی سات میرتا ہم میرل پا آغا ورس کی چنیشت ریشک پا غی کی ووفیت کل نفس او بدله پورا بدله بور کله شی هر یو نفس تا ما کسبت بدله د هغه عمل چې کړی وی وهم لا یزمون او بدی باندې به هیڅ ظلم نشی کېدلې د دې کې ظلم هغه دوه معنی مراد دی پرونم دا ویل شی ظلم معنی دار چې چانی کمال کړی دین دغه په بدله کې کمې ناراضی نو چا چې بد اعمال کړی دی نو هغه بد اعمال بر دې لپاره زیاتې دلې نشي جړې سزا ورکړل شي تفسیر جلالین وی وهم لا یزدمون او دیو سر بظلم نشی کیدلی به نقص حسنت نیکی تی نکمی و زیادت سیئت گناه زیادتی اللہ تعالی نا او اگر کم نیک عمال جکری نم پاگی که کمی نراولی به نقص حسنت و زیادت سیئت و هم لا یزدمون دیو سر بظلم نشی کیدلی بلکه هر چا تبا دا اگر دا عمل چره پورا بدلمی لاوشی بس تیزی تپریوکا انشاءاللہ بیاولی